ना जिया जिंदगी एक पल भी, तुझसे होके जुदा सुन जरा, बिन तेरे मुझसे ना रोज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। बस तुझसे ही भरा हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।